राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 52 अनुसार 19 मार्च 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे लालगढ़ बीकानेर में हुआ। राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। इस मनुष्य जन्म की एक बड़ी महिमा गाई गई है। वो महिमा इस आकृति को लेकर के नहीं है। एक दो पैरों चलता हो, लंबा हो, हाथ अटकते हो, माथा काला हो, इसके लिए वो नहीं है। महिमा है इसमें विवेक है उसके। मनुष्य में जितना विवेक है इतना विवेक हरेक प्राणी में नहीं है। देवताओं में है पर देवताओं का विवेक भोगों में लगा हुआ है। ईशा शास्त्र में एक विचित्र बात आती है कि ये सकाम कर्म किए जाए इनसे भी अंतर्मन शुद्धि होती है। ऐसी भी बात आई है। तो वो शुद्धि कितनी होती है कि जितने से वो भोग फल उसका सुख है उसको भोग सके, ऐसी शुद्धि आती है। ऐसी नहीं गंदगी निर्मल हो जाए जिससे कल्याण हो जाए, ये शुद्धि नहीं आती। ये तो निष्काम भाव से सेवा रूप से किया जाए कर्म उससे होती है। तो वो बुद्धि कैसी होती है तो बताया भिन्दराहादिशे फलम। एक गांव ग्राम सूकर सूर था जो गांव के गलिया में फिरने वाला मेला खाने वाला, उसको इंद्रासन पर बैठा दिया जाए तो क्या वो इंद्रासन का सुख भोग सकता है? नहीं भोग सकता। भोग भोगने के लिए भी अकल चाहिए, उसके लिए भी एक बुद्धि चाहिए, थोड़ी विवेक चाहिए। नीति में आया है कि उपभोग तो न जानाती स्वयं प्राप्ति मानव। मनुष्य को लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, पद प्राप्त हो जाए तो भी वो लक्ष्मी को ठीक तरह से काम में नहीं ले सकता। बताया कि जैसे आकंठ जल मग्नों की कुत्ते को कंठ तक जल में रख दिया जाए तो जीभ से चटेगा पानी का, उसे से पी ले कैसा आनंद आता है। जीभ थोड़ा थोड़ा पानी पिया जाए तो कुत्ते पिलाते नहीं, वो ऐसे ही पिएगा। ऐसे इंद्रासन मिल जाए, लोगों को धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, हुकुम मिल जाए तो इससे क्या करना चाहिए इस विद्या को जानते नहीं। मन में अभिमान रखते हैं कि हम जानकार हैं, बड़ी अच्छी बात है जानकार है, परंतु इस पद से आप कितना लाभ ले सकते हो, कितना दुनिया का हित कर सकते हो, कितना अपना कल्याण कर सकते हो, ये बुद्धि नहीं आती। पद मिल गया, बड़े ऊंचे पद स्थित हो गए, आपका बहुत बड़ा अधिकार हो गया जिले पर, ऐसा होने पर भी दुनिया को कैसे सुख हो, मेरा कल्याण कैसे हो, लोग रुपये लोग कैसे बिगड़े, ये बात आती रही। उपभोग तू न जाना थी श्रीम प्राप्त्या भी, लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, पद प्राप्त हो जाए, उनका दर्जा हो जाए, तो जानता नहीं। तो क्यों नहीं जानता है कि वो बुद्धि नहीं है। तो सकाम कर्मों से बुद्धि पैदा होती है, जिससे इंद्रस्त्र का फल भोग सके, लक्ष्मी का उपभोग कर सके, और साथ में निष्काम भाव हो और भगवान का भाव हो, तो उसकी बुद्धि बहुत शुद्ध होती है, भले विलक्षण होती है। संसार अथवा शरीर इन सब के तत्व को जानता है, इनके उपयोग को जानता है, किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं, जिसमें अभी भी और परिणाम में भी और हमारा भी और दूसरों का भी कल्याण हो जाए। चारों बातें समय में, इस समय भी, भविष्य में भी कल्याण हो जाए और हमारा और सबका कल्याण हो जाए, ऐसी बुद्धि नहीं आती। अधिकार मिलने पर भी वो अधिकार को भोग सकता है, परंतु वो बुद्धि नहीं आती। कारण के भगवान का भजन नहीं किया और निष्काम भाव से सेवा रूप से कर्म नहीं किए, इसलिए वो बुद्धि नहीं आती। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, वो भोगों में लग जाएंगे तो अपना भी नुकसान करेंगे, दूसरों को भी नुकसान करेंगे, अपना तो पतन करेंगे, लोगों का भी अन्याय करके दुख देंगे, अहित करेंगे। मनुष्य अपना भी हित करे, औरों का भी हित करे, तो मनुष्य की मनुष्यता है, नहीं तो मनुष्य आकृति मात्र से है, वो लक्षणों से नहीं है। इस वास्ते मारवाड़ी का तेरे छोड़ा मिनक हो जा रहे, अरे छोड़ा मिनक हो जा, मिनक क्या हो जाए, मिनक तो है ही, ये शरीर मात्र से मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता कम से कम दो बात तो होनी चाहिए, तब मिनक बना है। वो क्या कि भगवान को तो याद करे और दुनिया की सेवा करे, ये दो बात अगर नहीं है तो मिनक में मिनक बना नहीं है। मनुष्य रूपेण मृगास्तरंती, रूप मनुष्य का है और है पशु। एक मारवाड़ी कहावत आती है कि बेमाता ने सासो पड़ियो जन मिनख रही वो डंडो घड़ियो, बेमाता ने सासो पड़ियो जन मिनख रूप एक डंडो घड़ियो, लगाती थी सींग और पूछ लगा दी डाडी और मूछ, भूल होगी लगाना चाहिए सींग और पूछ, मानो वो बिन पुछ विषाण वो पशु है। सिंह पूछ बायरा पशु बुरा लगता है, पशु के पूछ भी न हो सिंह ना हो तो भद्दा पशु होता है, तो मनुष्य मनुष्य बड़ा नहीं है तो भद्दा पशु है, पशु भी शुद्ध नहीं है, सुंदर नहीं है, पशु की शोभा सिंह और पूछ से है, सिंह पूछ ही नहीं तो पांडा हो ऐसा बोडा मोडा पांडा ऐसा पशु है वो। इस वास्ते मनुष्य लिए बड़ी आवश्यकता है किसमें, विवेक। तो विवेक तो है मनुष्य में, विवेक तो भगवान ने दिया है, विवेक इतना दिया है भगवान ने, उसकी तरफ बहुत कम आदमियों का ख्याल है। मनुष्य होने पर कहते गुरु महाराज चाहिए, तो बात ठीक है, परंतु भगवान ने गुरु की बुद्धि मनुष्य में दी है। आत्म ह्यात्मनो बंधु आत्म ही बरीपुर आत्मन, अपना ही तो बैरियर, अपना ही मनुष्य मित्र है। उद्धर वेदात्मन आत्मानम नात्मानम अवसादित, अपना उद्धार आप करे, अपना पतन न करे, तो अपना उद्धार आप करे, ऐसी शक्ति भगवान ने ऐसा विवेक दिया है। जैसे सरकारी बड़े अफसर होते हैं, उनको बंगला भी मिलता है, मोटर भी मिलती है, नौकर भी मिलते हैं, बगीचा समझ जगह मिलती है, तो ये भी सरकार साजिश को उनके प्रबंध की बात होती है। ऐसे मनुष्य मात्र को भगवान ने विवेक दिया है, उद्धार करने की सामग्री दी है, उनके भीतर विवेक शक्ति है, उस विवेक शक्ति को जागृत करना है। और जागृत क्या करना है कि जो विवेक आपको है उस विवेक के अनुसार काम करो, तो आपका विवेक बढ़ेगा, आपकी बुद्धि बढ़ेगी। बुद्धि बढ़ते बढ़ते उस परमात्मा तत्व तक आप पहुंच जाओगे, ऐसा बुद्धि का विकास होगा। आज सत्संग करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, उससे विवेक तो करते हैं, विवेक तो बढ़ जाते हैं, पर चाल कम जवा है, चाल कमजोर है। जैसे मोटर खड़ी करी दे जाए और यहाँ से हम जाना है किसी गांव, तो गांव तक जाना है तो मोटर, रात में मोटर चलती है तो मोटर का अगाड़ी प्रकाश चलता है, प्रकाश जहाँ तक है वहां तक मोटर चली जाए तो ठेठ गांव पहुंच जाएगा। और यहाँ खड़ी खड़ी मोटर से रोशनी तेज की जाए तो गंतव्य गांव दिखेगा नहीं, दिखता नहीं वो, परंतु जितना दिखता उतना चलता रहे तो पहुंच जाएगा। और प्रकाश ही तेज करता रहे और चलेगा नहीं तो प्रकाश तेज हो जाएगा परंतु परमात्मा की तरफ जाना नहीं होगा। तो कोरा प्रकाश है, ये ज्ञान है और उसके अनुसार करना ये कर्म है। दो आदमी थे, मन विचार करो, एक आदमी अंधा है, एक आदमी पंगु है। पंगु को दिखता तो है नहीं, चल नहीं सकता, अंधा चल तो चलता है पर दिखता नहीं, तो क्या किया जाए कि वो अपने कंधे पर पंगु को बैठा ले और पंगु जैसे कहता रहे उसे चलता रहे तो गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। तो देखना ये शक्ति है, ज्ञान शक्ति, और उसके अनुसार भजन करना, दूसरों की सेवा करना, उपकार करना, ये है चाल। तो चाल भी होनी चाहिए और प्रकाश भी होना चाहिए, बिना प्रकाश चाल में क्या करेगा। तो दोनों चीजों से वो गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। तो जितना जितना जो भाई बहन समझते हैं उतना उतना काम में लेते चले जाए तो उसे लाइट बढ़ती चली जाएगी, मोटर की लाइट बढ़ेगी, तेज होगी तो दाइमना तेज चलेगा तो रोशनी तेज हो जाएगी। और अगर ये रास्ता रहेगा, कितनी ही तेज चलाई जाए मोटर, हवाई जहाज चलाया जाए जोर से, तो भी ऐसा नहीं कि प्रकाश पीछे रह जाए मोटर आगे चले जाए, हवाई जहाज अगर चला जाए, ये नहीं होगा। प्रकाश अगर रहेगा, पर जितना जितना प्रकाश है उतना ठीक काम करता रहे तो प्रकाश बढ़ेगा। और प्रकाश कहता है कि ठीक नहीं है, इधर सड़क टूटी हुई है, इधर चीज दिखती है ठीक है ऐसा, तो वो प्रकाश तो कहता है पर मानता नहीं। जैसे रावण चोरी करने के लिए गया सीता जी की, तो जाते हुए डरता है, धड़कन होती है, इत उत्सित है शान की नाई कुत्ती की तरह, यूं देखता यूं देखता यूं डर लगता है। ये क्या है, भीतर का प्रकाश का ना ना ये काम करने का नहीं है, ऐसा प्रकाश का दबाव मानते ही नहीं, तो प्रकाश को मानता नहीं है। कर्तव्य अकर्तव्य का प्रकाश मनुष्य को प्राप्त है, परंतु प्रकाश को काम में न लेने से उसका प्रकाश बढ़ता नहीं। रावण विद्वान कम नहीं था, वेदों पर भाष्य लिखा है, तो संस्कृत में परमार्थ प्रपाठ टीका है संस्कृत की, उसमें श्रुतियां भी है और रावण भाष्य, ऐसे नहीं रावण भाष्य लिखा, रावण ने इसके भाष्य किया है। और एक जैसे भृगु संहिता है ऐसे रावण संहिता है, उसमें भविष्य की बातें कोई जार प्रश्न पूछी कुंडली तक मिल जाती, जन्म कुंडली तक मिल जाती, ऐसा ऐसा पहले किया था, ऐसा काम आगामी होगा। रावण और मेघनाद का संवाद है, मेघनाद पूछता है और रावण कहता है, ऐसे श्लोक बद्ध एक ग्रंथ है। हम गोरखपुर से जा रहे थे तो अभी नाम याद नहीं कहूंगा, उस गांव आ गया तो मैंने सुनी इस गांव में रावण संहिता है, क्या है तो सही, मुझसे रोपण पूछेंगे। तो मैंने प्रश्न पूछा, मैंने पूछा कि मेरा मूक प्रश्न है, क्या पूछता हूँ ये बताता नहीं, मूक प्रश्न है मेरा, इसका उत्तर क्या होता है। तो वो भीतर गया देख करके और गया कुंडल बना देख गया, तो उसमें लिखा कि ऐसा प्रश्न ज्योतिष नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर ज्योतिष में नहीं है, ऐसा उसका उत्तर आया। तो क्या पारमार्थिक बात का उत्तर ज्योतिष में नहीं है, क्यों नहीं है, ज्योतिष में यहाँ तक तो कह देते हैं जिसकी मृत्यु तीर्थ स्थल में होगी, अच्छे लगन में अच्छी बात होगी आदि आदि लिख देगा। पर जिसको तत्व साक्षात्कार हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति, ये नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखा है कि ये उद्योग अधीन है। ज्योतिष वो कहता है जो पहले किए हुए कर्म है उन कर्मों का फल कब होगा, कैसे कैसे होगा। ज्योतिषम नयनम स्वर्णम, ज्योतिष है वो वेद की आंखें है, तो आंखों से दिखता है, तो दिखता वही जो है वो दिखता है। जो नई बात वो कैसे दिखेगी, जो अभी हुई नहीं है वो नहीं दिखेगी, है बात उसको देखता है। तो ज्योतिष उसको देखता है जो इस ज्योतिष चक्र के अंतर्गत है। जैसे मेघ वर्ग मिथुन कर्क सिंह कन्या तुल्य वृश्चिक धन मकर कुंभ मेन 12 राशि है, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी आदि 27 नक्षत्र विष्कुंभ प्रीति आयुर्वान ऐसे 27 योग है, 7 वर्ष 12 वर्ष ये करण है। तो तिथि वार नक्षत्र योग और करण ये पंचांग है, ये पांचों में तो पंचांग होता है जो टीपणा कहते हैं। तो ये सभी बताते हैं जो वर्तमान में है, भविष्य में जो इस शरीर के विषय में घटना घटेगी, सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल बता है। और योग अच्छा है, संग अच्छा मिलेगा, बुद्धि अच्छी होगी, ये बता देगा। परंतु कल्याण हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये बता सकता, ये जो चीज बता दे सकता। क्यों नहीं बता सकता, ये है नहीं। कर्मों का फल जो है वो वर्तमान का और भविष्य का आएगा उसको बता देगा, क्यों कर्म ऐसे किए हैं, उन कर्म का नतीजा ये होगा उसको बता देगा। परंतु अपना उद्धार करेगा, ये शुभ कर्म बता देगा, उसे मदद करेगा, परंतु बता नहीं सकता कल्याण हो जाएगा, ये ज्योतिष चक्र बता नहीं सकता। तो क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि कर्मों के अधीन नहीं है। भाई बहन ध्यान दे मेरी बात पर, खास क्या बात है, आप कल्याण अपना करो इसमें सब स्वतंत्र हो, इसमें कर्मों की बाधा नहीं है। कर्मों की बाधा बीमारी हो तो आ जाएगी, निरोगता आ जाएगी, घाटा लग जाएगा, मुनाफा हो जाएगा, पुत्र आदि का मरना हो जाएगा, पौत्र आदि का जन्मना हो जाएगा, ये तो कर्मों का फल है। और शुभ बुद्धि तक ज्योतिष कहता है बुद्धि निर्मल होगी, पर अच्छा शंकर उद्योग करो तो मुक्ति हो जाएगी, ये मुक्ति कर्म का फल नहीं है। कर्म का फल होता है नाशवान, और इसका फल होता है मुक्ति होती है अविनाशी फल। तो कर्म का फल होता है, फल नाशवान होता है, वृक्षों में फल लगता है तो फल नष्ट होने वाला होता है। तो कर्मों का फल है वो नाशवान है, अपना जो कल्याण है अपनी मुक्ति करना है ये फल नहीं है, ये तो नया उद्योग है, कर्म का फल नहीं है। कर्मों का फल होता है सुख दुख, सुखदायी परिस्थिति और दुखदायी परिस्थिति आ जाती है, ये कर्मों का फल है। परंतु कल्याण कर ले न कर ले ये अपना करे तो कर लेगा, नहीं तो नहीं कर सकता। तो ये इसी उद्योग पर निर्भर है। तो सत्संग के द्वारा ये विवेक जागृत करते हैं, किसी उसी विषय पर सरकारी बंगला मोटर सामग्री मिलती है, ऐसे कल्याण की सामग्री भगवान की तरफ से मिलती है, परंतु उसका सदुपयोग दुरुपयोग करना मनुष्य के हाथ में है। किसको राइफल मिल जाए तो उसका कानून कायदा मिल जाएगा, परंतु चला तो सकता है जिसने अधिकार दिया उस पर भी, उसे बात ही नहीं। कानून ऐसे चला और बेकानून चलाएगा तो दंड होगा, कानून से रक्षा करेगा तो इनाम भी मिल जाएगा। ऐसे मनुष्य शरीर है उसमें कानून बताया है कि मनुष्य को ब्राह्मण को ऐसा, क्षत्रिय को ऐसा, वैश्य शूद्र को ऐसा करना चाहिए, ये विधान बताया है और उन पुस्तकों में लिख दिया है, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, कि इनके लिए ये कर्तव्य, ये कर्तव्य है। उसके अनुसार चलेगा तो उसकी उन्नति होगी, और उसके विरुद्ध चलेगा तो पतन होगा। अब उन्नति और पतन तो उसके हाथ में है, कर्मों का फल दूरा ही है, विधि लगती है, ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और अत्युग्र पुण्य पापानाम अत्रैव फलमश्रुते, अति उग्र पुण्य किया जाए तो जीते जी ही फल मिल जाता है, और उग्र पाप किया जाए उसका भी जीते जी मिल जाता है, नहीं तो डाढ़ा चलता है, पूरा कर्म फल अब का कर्म किए अगाड़ी जन्म में, ऐसे अगाड़ी जन्म में मिलता है, ऐसी परंपरा है। जैसे हमारे को सुख दुख मिलता है, परंतु कोई किसी कोई मार दे, गोली लगा दे, हत्या कर दे तो फर्श चढ़ जाता है, तो नया कर्म का फल, नया कर्म गुरु किए उसका फल मिल जाता है। ऐसे सत्संग भजन ज्ञान करता है तो उसका कल्याण हो जाता है, शांति हो जाती है, प्रत्यक्ष आनंद हो जाता है। तो उग्र पुण्य है, पुण्य नहीं, पुण्य से ऊंचा है सत्संग है, वो पुण्य सत्य नहीं है, पुण्य है तो पुण्य तो शुभ भी असत्य है, फल दे के नष्ट हो जाता है, परंतु सत्संग है वो फल दे के नष्ट नहीं होता, वो सत्य है। जितना जितना सत्य के साथ आपका संबंध हो गया उतना वो हो गया। स्वल्प मत्य से धर्म से त्रायते महत्व भयात, थोड़ा भी अनुष्ठान है वो महान भय से रक्षा करता है। इस तरह से सत्संग किया हुआ फल कल्याण होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान होता है, जो कि कर्मों का फल नहीं होता। ये कर्मों में चीज नहीं है, ये कर्मों से ऊंची चीज है, इसे कल्याण करता है। तो मनुष्य की महिमा क्यों की गई, इसमें मनुष्य शरीर दिया भगवान, कहू कि करी करुणा नर दे ही दे तो बिना हेतु सने ही, प्रभु कृपा करके बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु, तो बिना हेतु स्नेह करने वाला स्वभाव है उनका, वे करुणा करके कृपा करके मनुष्य, तो दो कृपा हो गई, एक तो स्वाभाविक कृपा है, एक कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं, वो शरीर जीव चराचर जाचर जी जिसकी चराचर सब चाहता ऐसे भगवान शरीर दे देते हैं, उसमें योग्यता दे देते हैं। अब वो कल्याण करे न करे उसकी मर्जी है, अपना कल्याण कर लो हो जाएगा ठीक, न करो खत्म कर लो, नरकों में जाओ चल जाओ। इस वास्ते ये जो मनुष्य शरीर है ये बड़े जंक्शन पर है, ये जैसे भूषावल का स्टेशन है, सब तरफ गाड़ियां जाती है वहां से, इस तरह से यहाँ पर ऊर्ध्वगति भी दो है, वह प्राप्ति पीछा आ जाता है, एक परमाणु प्राप्त हो जाता है, अधोगति भी नरकों में जाना 84 लाख जोड़ी में जाना, और मध्य गति मनुष्य जन्म में संपत्ति वाला विपत्ति वाला रोगी निरोग कई भेद है कर्मों के, चारों तरफ सड़क जाती है, वो ये मनुष्य शरीर है उस ठीक जंक्शन पर आया हुआ है। अब चाहे जिधर जा सकता है, परंतु कब तक, जब तक मरे नहीं तब तक, और मृत्यु समय में जो आ गया अब आगे इधर नहीं होगा, वो अंत काल यंग यंग वापी स्वर्ण भाव त्यजत्यंते कलेवरम तम तमय वैदिकोमते सदा तद भाव मिला, जिस जिस भाव का स्मरण करता हूँ अंत में शरीर छोड़ता है उसी को प्राप्त हो जाता है। तस्मात सर्वेशु कालेषु ईश्वर भगवान के तुम सब समय मेरा स्मरण करो, क्यों मृत्यु का तो समय पता नहीं है, यही दिन है, 7 त्योहार है, 16 तिथि है, 12 महीना है, 1 अधिक मास है, तो ऐसे ये महीने इतने ही बार बार गुरु कर आते हैं, तो इसमें मनुष्य के शरीर का समय नहीं बताया गया है। मनुष्य की उम्र वो एक ही रहती है और बढ़ती घटती भी है, दोनों बात है, दोनों कैसे है, दोनों ऐसे है जैसे घड़ी होती है, उस घड़ी की चाबी भर दी जाए तो ऐसे ऐसे वो लटकती रहती है, तो वो चाबी वो अगर उस लटकन छोड़ दे तो ऐसे ऐसे करेगी तो 1 दिन में 7 दिन चलने वाली 1 दिन में खत्म हो जाएगी। ऐसे ये श्वास है, ये तो बरबर उतना ही है, गिनती उतनी है, जो धीरे धीरे चले तो ज्यादा वर्ष जीत जाएगा, अरे भोगों में लगेगा, अरे काम और क्रोध और लोभ और चोरी डकैती कर जल्दी मर जाएगा, क्यों धोखड़ी तेजी से चलती है, तेजी से मर जाएगा। आज ये होश नहीं है मनुष्यों को, भाइयों को, बहनों को, जो ऑपरेशन कराते हैं और नशबंदी करते हैं, अरे भूख भोगते हैं, बहुत जल्दी मरेंगे, उम्र उसकी बहुत खत्म हो जाएगी जल्दी, क्यों बोले तो 12 पैंट 18 मैथुन करते 30 बोले, ज्यादा बोलने से 12 श्वास अधिक होते हैं, 1 घंटा में 900 श्वास खर्च होते हैं स्वाभाविक, नीरवता होती है, शांति ज्यादा, थोड़े खर्च में 5 मिनट बीत जाता है, नहीं तो 900 श्वास 1 घंटा में होते हैं, 21,600 श्वास 8 पद में जाते हैं, उसमें शांति रहेगी तो श्वास धीरे धीरे चलेगा, जब क्रोध आ जाएगा जो कुछ है तो फूफा फूफा जल्दी चलेगी, जब काम में बिजी होता है, सबसे ज्यादा उम्र खम खराब होती काम में, भोगों में लगता है, काम वासना में 30 खर्च होते, बोले तो 12, 18 मैं तो करते 30। आज उसकी प्रवृत्ति हो रही है, ऐसा स्त्री संग तो करे संतान पैदा न हो, घर में ही बेशिया हो, हमारे बेशिया घर घर में ही ऐसी दशा हो रही है। क्या बताऊं अकल की भाई माँ, ये भारतवर्ष में इतना अंधेरा नहीं था जो आज आ गया है, जिसे अपना होश नहीं है, क्या क्या कर रहे हैं, ऐसा हो दुष्कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, अगर ये दंड हो गए ऐसा, और अगर यहाँ भी सही रोगी हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, नष्ट होगा, जल्दी हो जाएगा, ऐसे जिन्हें ऑपरेशन कराया है, ऐसी बहनों माताओं के छाती में पीठ में दर्द होता है, अंधेरी आती है और प्रदर हो जाता है लाल और सफेद, जिसे शरीर खराब हो जाता है, कि खरीब भले ही हो जाओ पर राम जल्दी मरना अपने, तो ऐसे उद्योग कर रहे हैं, कहते हो तो मानते नहीं, तो लोग मारवाड़ी कह रहे दो खीर में हाथ, देखो तमाशा, तो भाई इसमें जरा सावधान रहो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो बड़ी दुर्दशा है। गर्भ बात करते हैं जो कितना पाप है, यदा तो ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात में 4 ब्रह्म हत्या होती है, 4 पाप बताए बड़े महापाप, गो हत्या से भी विशेष 4 महापाप, मैग्रिया पीड़ा, गुरु पत्नी गमन करना, सोने रत्नों की चोरी करना और ब्राह्मण की हत्या करना, ये 4 ये महापाप है। 5वां पाप पंचोग्र पापा भागवत के महात्म में आता है, इन पापों के करने वाले के साथ 3 वर्ष रह जाए तो वो पाप नहीं कर दंड उसको 7 में रहना चाहिए दंड को होना, पर ये 5 है, 4 तो पाप है, 1/5 संग है, उनको वही दंड होगा जो पापियों का होगा, इतने उग्र पाप है। ये जो 5 पाप बताए इनसे दुगुना पाप गर्भघात का है, गर्भपात करने का महान हत्या है, बड़ा पाप है। मैं तो जान जाता हूँ, प्राय लोगों को भिक्षा खाता हूँ, तो कह देता हूँ कि जिस घर में गर्भपात किया हो उसी भिक्षा मेरे को मत देना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। शास्त्र में लिखा है गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है वो भोजन खाने लायक नहीं होता, महान अपवित्र, ज्यादा खाने वाले को दोष लगता है, ऐसा बड़ा भारी पाप है। परंतु मजा आया भोग भाई, दशा दुर्दशा हो गई, इस वास्ते कृपा समझो आप थोड़ा सावधान रहो, क्या कर रहे हो आप, ये मानव शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, दुर्लभ मानुष हो देह देहिनाक्षण, ऐसा दुर्लभ शरीर वो प्राप्त करके आप किस काम में जा रहे हो। संयम करना क्या है, तो संयम लोग कर नहीं सकते, ध्यान दे तो सुने मेरी बात, संयम कर नहीं सकते, इतना संयम आपका कठिन है, और जिस संग से आपको सुख मिलता है, जिस सुख को आप छोड़ नहीं सकते, उस सुख से पैदा हुआ प्राणी उसके गर्भघात करते हो, महान राक्षसों से ज्यादा पापी, उसने आपको इतना आनंद दिया, आपको सुख दिया, भोग में सुख दिया, सुख दे रहा है प्राणी, उसके टुकड़े टुकड़े करके निकाल देना, कितना भयंकर, इसे समान पाप नहीं कोई, शास्त्रों में देखा इस पाप नहीं, वो पाप करने वाली हमारी बहन ही मानती नहीं। एक बहन ने कहा कि यहाँ आपके अस्पताल में गर्भ गिराने वाली कुछ वर्षों पहले कहा था कि कई सत्संगी बहनाई है उस जाती है, सत्संग करते सुनते मानते नहीं, भोगों में आसक्ति हुई, जो खड़ खड़ी पीछे पड़ा लाथ होता गरा गति के पीछे मारे फेर पड़े उसी पीछे, आज दशा मनुष्य की हो रही है, बड़ी दुर्दशा है। कितना विवेक भगवान ने दिया है, जिसने अपना कल्याण कर ले, दुनिया का कल्याण कर दे, उस रोगियों के क्या कर रहे हो। इस वास्ते भाई बहनों आप कृपा करो, पापों से बचो, शुभ काम करो, परमात्मा की प्राप्ति करो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो, जीवन मुक्ति प्राप्त करो, भगवान के दर्शन करो, भगवत प्रेम प्राप्त करो, अपना और दुनिया का कल्याण हो जाए ऐसा काम करो, आपको शांति मिलेगी, आपके दर्शन स्पर्श भाषण चिंतन से दूसरों का कल्याण होगा, उद्धार होगा, ऐसे बनो, न कि आपके देखा हुआ अन्न भी खराब हो जाए जो खाने लायक न रहे, ऐसे आप बनो। क्या आपकी दशा थी, क्या दशा हो रही है, क्या करना था, क्या लगे करण बस यही अचंभा है। बड़ी आश्चर्य की बात, करना क्या चाहता है तो क्या कर रहे हो, आप किधर जा रहे हो, कोई सुनावे तो सुनते नहीं, और सुनते तो मानते नहीं, और थोड़ा मानते तो करते नहीं, अब क्या करें बताओ। एक लड़का गया काशी पढ़ने के लिए, घर वालों ने पत्र दिया कि हमारा लड़का कैसा तैयार होकर बड़ा पंडित बन गया है, सिर्फ दो बात की कमी है और पंडित पूरा बढ़ गया है। पत्र दिया, दो बात ये क्या है कि खुद में तो अकल नहीं, कहना मानता नहीं और पंडित पूरा। ऐसी दशा होती है, ना तो खुद में अकल ना कहना मानते, अब दशा क्या होगी आप सोच रहे। ये दो कसर है, अगर कहना मान ले तो ठीक संसर्ग आ जाए, विचार भी करे कि हम कर क्या रहे, मनुष्य भोगों के लिए मिला है, यही तन कर फल विषय अनुभाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत खुदाई, स्वर्ग स्वर्ग नहीं और ये विषय के लिए नहीं मिला है मनुष्य शरीर। मेरे पास शिकायत आती, कल एक दो महीना आई, वो कहती है कि हम पालन कर लेंगे, नहीं ऑपरेशन कराओ, नहीं तो हम कराएंगे ऑपरेशन कराओ, हमारे प्रति तंग करते हैं। कल ही बात है, कल की मेरे सामने, मैंने कहा प्रार्थना करो कि हम पालन कर लेंगे, जो बच्चा होगा तो दुख मानते नहीं। दशा मेरे को दुख होता है, दुख होता है क्या करें बताओ, रो दे क्या करें, ज्यादा से ज्यादा हो और क्या करें। अब वो बात कह देंगे बामन तो कह छूटे, अरे बैल बैल छूटे और क्या करे, बैल बेचारे बैल छूटे। अब काम तो आप करना है, मोरिया तो बोले बोलने हाथ है, वर्षा तो वर्ष इंद्र के हाथ है, मोरिया बोल दे, मैं बोल दो भले वर्षा तो आप करो तब होगी, आप अंदाता कृपा करो, आप अंदातो अंदातो आपके अंश पढ़ते हैं, हमारे पास बाबा जी की जाते हैं, केवल आपके अंश पढ़ते हैं, आप अंदाता ही नहीं मानते, कौन मानेगा बताओ, आप कृपा करो, भगवान में लगो, उपकार करो, सेवा करो, अरे कम से कम पाप तो मत करो। शब्द आया तो झूमपड़ा था साधारण बेचारे, ये बात करे तो बार सदा सुन रहे थे बात, कि क्या करो क्या क्या करो, घेव घेव बनाओ, सगा आ गया है अपने सोरी शास्त्र का, तुम्हारे बढ़िया भोजन कराओ, घेव बनाओ तभी नहीं है, अरे नहीं तो क्या जलेबी की जलेबी तो माटा खामे तब होगा, वो जलेबी नहीं बना सकते तो शीरो बना दो, क्या शीरो बना दो, ये बात ठीक, शीरो तो बनाओ, शीरो तो बनाओ, तो गेहूँ पीस रहा कोई नहीं बात है, तो गेहूँ पी रहा थोड़ा है भैया, थोड़ा दिन करो कि गवाई रोटी कर दो और ऊपर चीनी घी घाल दो, सेवा यही तो है, शेर में और क्या, शेर में पानी होता है, गेहूं आटा होता है, गेहूं को घी होता है और चीनी होती है, दो रोटी कर दी चीनी घी डाल दिया, यही भगवान ये कर दो ठीक है, तो सब तो है ही नहीं अपने पास में, तो अपने करो रोटी कर दो और गुड़ डाल दो, गुड़ भी लाया हुआ है नहीं है तो क्या करो, खिचड़ो बना दो, कूट खिचड़ो बना दो, खिचड़ो कूटे तो मिलकर लाज जाएगा, खिचड़ो कूटे है तो क्या करो, दही को बना दो, अपने लपटो वो बना दो, बारे बैठा सुनता आ गई, मैं बोला कि सगा रे घर सगा आई, लागे खेचा तार, राबड़ी से नीचा उदया था ने इष्ट देवरी आन, कोरो पानी मत पा दियो भाई, समझे पानी पियो पर भात दो पर पानी पियो, मत करो अंग्री बात समझो पानी पियो, तो कैसे चलेगा, ये दशा हो रही है। आप लोग कह रहे थे इतना क्या नीचे जा रहा हो, गधा और कुत्ता ये ऋतु है, थारी कोई ऋतु बोल, बिल्ली जब रुको रुत हो गई मांग मिलाई, आप रुत भी नहीं, कितना भगवान ने आपको विवेक दिया है, जिस विवेक से आप करना चाहे तो आप उद्धार कर सकते हैं, और भेड़ बकरी आदि का बच्चा पानी में तर जाएगा, मगर मनुष्य चलना सीखे नहीं तो बूढ़ा होकर मर जाएगा, तिरने की सीखने की कला इसको बिल्ली के तुम सीखो, ऐसे कला सीखे तो ये उद्धार कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, ऐसी कला इसके पास में है, इतना विवेक इसके पास में है, विवेक के आइटम बना बनाए एक में लाखों मर जाए, अरे बुद्धि किधर खर्च करी, मारने में खर्च करी, उद्धार में खर्च कर दे, दो दोनों को उद्धार हो जाए, इतनों को अन्न मिल जाए, वस्त्र मिल जाए, पानी मिल जाए, सबको आराम मिल जाए, सत्संग मिल जाए, जिससे ये अपना कल्याण कर सके, ऐसी बात होनी चाहिए मनुष्य शरीर में, उस मनुष्य शरीर में आप कर क्या रहे, मान अमृत कर रहे हो, बड़े भारी पतन की तरफ जा रहे हो, सज्जन कृपा करो, कुछ सुनो। सुनो तो सही, सुना ही नहीं, सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। बातें सुनाओ तो सुन, फालतू फालतू बातें। ये सुनना सत्संग करना तो फालतू का। एक गांव में देखा शेर जी के साथ हम गए थे, तो लड़का ने कहा गीता प्रेस की पुस्तक आई है, गीता प्रेस पुस्तक जीवन भ्रष्ट करना है, गीता प्रेस पुस्तक ये जीवन भ्रष्ट होता। अब ये बुद्धि हो रही है, मैं क्या करे, किस गरीब हूँ बताओ, कहाँ जुगाड़ कर लू मैं। अरे सस्ते सस्ते दामों में पुस्तक मिलती है, सरल शब्द में लिखी हुई है, अच्छी अच्छी बातें है, पर देखते ही ख्याल ही नहीं। सत्संग जहाँ होता है वहाँ रहने वाले पुस्तक विक्रेता से बात हुई, सत्संग में नहीं गया, ऋषिकेश की बात रहता है उसी पार जिस पार गीता भवन है, सत्संग नहीं गया वर्षों से, पता ही नहीं। इस तरह विचार करते ही नहीं, और क्या करें। बड़े बड़े मिनिस्टर उसे कहा आप पढ़ो तो पढ़ते नहीं, हम पुस्तक देते सुनो तो नहीं, पढ़ते लोग पढ़ते नहीं। अरे वर्तमान देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम, पुस्तक तो पढ़ लो, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने से परहेज पढ़े नहीं। पाना पुजारी गर्भपात मत करो, वो भी पढ़ते नहीं, छोड़ते नहीं। अब क्या करें बताओ, हमारे पास तो कोई इलाज है नहीं भाई। अब आप कृपा करो तो बहुत आपको लाभ हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। सत्संग करने से प्रत्यक्ष मालूम होता है कि फायदा है। एक डाकुओं का दल था, तो डाकू होते हैं गीतमा या अशुचि प्रथा, उनके व्रत होते हैं, नियम भी अशुद्ध नियम होते हैं। तो वो मरने लगा बड़ा डाकू, तो उसने कह दिया कि देखो एक बात हमारी याद रखना, क्या कहीं सत्संग हो तो वहां मत जाना, वहां मत जाना, अपनी जीवन नष्ट हो जाएगी, इस वास्ते वहां मत जाना। ठीक है, पिताजी ने मरते हुए कह दिया करना है। एक दिन वो डाकू को जाना था, उसी गली में रात्रि में सत्संग हो रहा था, सत्संग हो रहा था, तो देखो क्या दूर गए जाओ तो बड़ी दूर दूर पड़ती है, इधर जाओ जल्दी पहुंच जाते हैं, तो जल्दी जाने लगा तो सत्संग तो सुना नहीं है, जोर से कान दबा कर देते कान खूब दबा जोर से, और चलने लगे तो कांटा हो गया, कांटा कटे कांटा, क्योंकि एक तरफ और जा रहा है तो कांटा घट गया, कांटा घटे कांटा निकाला, तो सुनना नहीं है, सुनना नहीं है ऐसा भाव रहता है ना, तो विशेष सुनते हो जब कांटा पक पक पक बोलता है, सुना की देवता की छाया नहीं होती, सुन गए फिर कान दबा जाए अपना, चला गया चोरी और करते रहे। चोरी बड़ी राजा की चोरी करी, अब उसमें गुफिया पुरुष पीछे पड़ी, तो एक गुफिया पुरुष ने काली का रूप धारण किया, लाल निकाल के काला रूप, लाओ लाओ तुमने अच्छी बड़ी चोरी की है, हमारे को बड़ी दी नहीं, खा गए तुम्हारा नाश कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी। जब डर गई, हाँ माता जी अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे, ऐसे किया, लाओ भाई आरती करो, तो आरती करी तो आरती छाया पड़े, बोले देवता नहीं है, मैंने सुना है कि देवता की छाया नहीं होती, छाया पड़ती है, आरती करे तो छाया हो गई, छाया हो गई, और देवता ने मारो गए छाया नहीं बढ़ा है, हमने चोरी की नहीं, और दूसरा कलक लगाती है मारो जो भाग्यवान सुनते कितने फायदे हो जाए भाई, अरे प्रेम सुन आदर्श संग कितना लाभ हो जाए, परंतु इसे परहेज रखते सच नहीं सुना, पुस्तक अच्छी नहीं पढ़ना है, गल्प पढ़ो उपन्यास पढ़ो, जल जल बुद्धि भ्रष्ट हो ऐसी सड़का पढ़ो तो नास्तिकता पैदा हो, उसके प्रचार करो। दशा ये हमारे भारतवर्ष की हो रही है, आप लोगों से कह रहा है कृपानाथ सॉरी कृपा करो, अच्छी बातें पढ़ो, ध्यान दो, इधर ख्याल करो, क्या दशा होगी, समय जा रहा है, मौत का पता नहीं है, गर्भ में बालक गिर जाता है, जन्मते मर जाता है, जन्मने पर मर जाता है, दिनों का महीनों का वर्षों का, 100 वर्षों तक कोई आप बता सके तो इतने वर्ष में फिर नहीं मरेगा, 100 वर्षों में कोई वर्ष आपको मालूम है कि 25 वर्ष का नहीं मरेगा, ऐसा कोई वर्ष है आपको मालूम, वर्ष वर्ष कोई मालूम है कि जिस मरने की रिवाज न हो, और कोई महीना है कि मरमास आ गया है, वो महीने भर मरेगा कोई नहीं, ऐसा है नहीं। आज रविवार की छुट्टी है, कोई मरेगा नहीं, ऐसा है। सदा मौत खुली है, राजी हो रहे बैठे ही। अरे भाई क्या कर रहे हो आप, क्या करना चाहिए था, क्या कर रहे हो, किस धंधे में लगे हो, क्या करना चाहिए था, इसे बनवा ही नहीं है कोई भजन करा। पापी गाँव में पाप गए जो भजन करे, हमारे सामने बात आई है कि भजन करो, भजन क्यों करे, हम पाप करते ही नहीं, भजन तो वे कर जो पाप करते हैं, क्यों पापों से उद्धार करने के भजन करे, हम पाप करते ही नहीं। अब पाप क्या होता है, गर्भ गिरा पाप नहीं, हत्या करे भी पाप नहीं, पर भी जाकर भी पाप नहीं, पाप क्या करे, पाप आप करते ईश्वर भजन के मर्जी तो क्या। ऐसी बातें कहते महाराज ने सुना है, अफसरों से मैंने बातें करी, उसमें आया कि हमारे बंगला है, हमारे मोटर है, हमारे स्त्री है, पुत्र है, धन मिलता है, ऐसा चीज है, हमारे भजन में जरूरत क्या, कोई कमी है तो भजन जरूरत करे, हमारे सब चीज मिलती है तो भजन लेकर जो ऐसा हो, होश नहीं है कि भजन क्या होता है, सत्संग क्या, रोजिना सत्य क्या जाए, रोजिना सत्संग सत्य क्या करते हो, यही तो बात है, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, कपट मत करो, ठगाई मत करो, यही तो बातें हम सब जान रहे, यही बातें हैं। अब रोजिना क्या करते हैं, हम कह रोजिना गेहूं क्या खाते हैं, रोजिना गेहूं ये कहें तो भसा पर शुरू करी है, और हृदय श्वास एक बार ले लिया, दो बार ले लिया, दस बार, बीस बार, सौ बार ले लिया, फिर श्वास क्यों लेते हो, फिर कहीं तो पहुंच जाओ हमारा, मर जाओ कहीं, ये हो गई। तो जैसे शरीर के लिए श्वास की आवश्यकता है, अन्न जल की आवश्यकता है, इससे बढ़कर के आपके स्वयं के लिए सत्संग की जरूरत है। क्यों, आप सत हो, सत जीवात्मा सत्य है, अमर जीव मरे सो काया, शरीर मरती है, अमर मरता नहीं जीव, और जीव मर जाए तो पापों ही कट जाए, वो ठीक हो जाए, ज्ञान हो जाओ, क्योंकि फल भोगने नहीं पड़े, पर वो मरता नहीं है, आप होते मरता नहीं हो, करे क्या, जो फल भोगना पड़ेगा गाड़ी, अब बढ़ेगा तो नहीं, आप हो सत, तो सत का संग आपका कल्याण करने वाला है, ये असत संग कल्याण करने वाला है, भोगों का संग किया, संग ने किया, हाय धन हाय धन हाय धन, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करके पैसा इकट्ठा किया, जोर जोर धन कृपण धन मांग रहे मन मोद, मधुमाखी जो मूद मन गिरत काल की गोद, मधुमाखी इकट्ठा करे और मस्ती लगा रही सुनसे तो मर जाएगी हाथ मछली, ये दशा है भाई, ओका आ रहा है, प्रति क्षण मौत नजदीक आ रही है, मैं आकर के बैठा, उस समय जितनी आपकी हमारी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है, 16 मिनट हो गए 9 के ऊपर, छोटे से छोटा बच्चा उसी बीती उम्र खबर हो गई, बूढ़े से बूढ़ा उतनी उम्र खत्म हो गई, अरे उम्र खत्म होते ही आ जाएगी मौत, वो खर्च हर दिन हो रहा है, कर क्या रहे हो, जिस उम्र के बदौलत आप जी रहे हो, श्वास ले रहे हो, वो उम्र खत्म हो रही है प्रति क्षण, और बैठे निश्चिंत में बैठे, आग लगे और मंगल गावे, घर में तो आग लग गई और मंगल गावे रानी, रात को आग लगी, देखो देखो कैसा प्रकाश हुआ, वाह वाह, तो देखती हाथ की रेखा ऐसा प्रकाश हुआ, मुझे लाने लग गया, खरी मुझे प्रकाश हुआ, ऐसे लोगों ने प्रकाश हुआ, एक जब मैं कहूँ तो परिवार तो आविष्कार है, गर्भपात करना ये तो आविष्कार है, ये आविष्कार है, मानस है उत्पादन इतना हुआ, 5 वर्षीय योजना में लिखा है, इतना मानस उत्पन्न हुआ, मानस उत्पन्न होता है, हत्या करते जो मानस होता है, मानस उत्पन्न हुआ, ये परिवार का कल्याण हुआ, मनुष्य में इतना दुर्लभ, गर्भ में आने पर भी जन्मने नहीं देना, कितना अत्याचार, कितना हत्या, कितना आपका दोष है, इसमें आपको होश नहीं है, आखिर कोई के कर क्या रहे हो, जिस गर्भ ने आपको आनंद दिया, आनंद दिया, आनंद सुख दिया, जिस अपने स्थापन से उस सुख देने वाले को सुख पहुंचाना दूर रहा, जीने दो, स्वास्थ्य लड़े दो, अरे वो रो नहीं सकता, पीड़ा कह नहीं सकता, मार दे कुत्ते तो प्रतिकार कर नहीं सकता, रक्षा कर नहीं सकता, ऐसी हालत में टुकड़े टुकड़े कर देना महान हत्यारा काम है, ये राक्षसों में ऐसा नहीं है, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष था, वो तपस्या करता था, वहां से आ गए तो पहले स्त्री से मिला, फिर चला गया, इंद्र आया, सब लूटपाट करी, और कयाधु प्रहलाद जी की माँ उसको पकड़ ले जाता है। नारद जी मिले अब कोई नहीं रहता, राक्षस लोग तो तेरा करे बड़े या बड़ा क्या विकार विचार कर देते, इसको दुख क्यों देता है? तो कहा महाराज गर्भवती है, अकेले आदमी चने चपा दिए, नाका चने चपा दिए, या दो हो जाएंगे तो क्या दशा होगी? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो नारद जी बात सब मानते, उसी बात रद्द नहीं होती, नारद देव इस बात सब मानते, देवता मानते, राक्षस सम्मति लेते हैं, राक्षस के विष्णु कैसे मन है सम्मति दे रहे नारद जी महाराज, साधु से अपनी बात पूछे, मेरे को कई बातें घर घर बात पूछ लेते हैं, कितने की बात पूछ लेते हैं, साधु पर विश्वास रखते हैं, डरते नहीं, ऐसे नहीं भी बात कहते दूर चली जाएगी, तो इसलिए नारद जी से सलाह लेते हैं। तो नारद जी ने कहा छोड़ दिया, नारद जी ने कहा बेटा तुम ये कुटिया में रहो, बड़े प्रेम से जैसे बाप के घर बेटी रहे इस तरह से कह तुमको रखा, और वो तो सुनावे ज्ञान सुनावे, तो लक्ष्य न रहे गर्भ का बालक ठीक हो जाए, उसको लक्ष्य करके सत्संग करावे। महाराज माता रेवदन लेश नारद के उपदेश वो माँ तुम्हारी याद नहीं रही, सो धारे यशेष गर्भ में ही ज्ञानी है, घर में नारद जी महाराज का उपदेश है, महाराज माँ तो व्यसंत हो गया, नारद प्रहलाद नारद पराशर प्रहलाद का नाम पहले लेते प्रदत्त के गुरु जी है नारद जी महाराज, परंतु नाम जब भागवतान सुना भागवतों का स्मरण करते हैं प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी के व्यासांबरी सुजन भीष्म दाल ध्यान प्रहलाद नाम पूछे गुरु महाराज नाम पूछे प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी तो महाराज ऐसे संत हो गए। तो गर्भ में कितनी भीषण आवे, आप गर्भ में नजर कोई महात्मा आया है कोई संत आया है कितना अपना दिया कल्याण करेगा उसका नाश कर देना, कितनी विशेष निर्मो हत्या है, ऐसा ऐसा काम करते हैं, ये मानते हैं नहीं, कहने में मानते नहीं। एक बहन का पहले आया था पत्र, वो पत्र दिया मानते नहीं, वो पिता पति है बहुत तंग करता है, फिर बताने में आगे बात कही उन्हें स्वीकार कर, मेरी बात तो करो कम से कम आप करो तो कहीं सलाह तो कर लो, मेरे सलाह भी कर लो भाई, देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम पुस्तक पढ़ो तो सही, मातृशक्ति भाई ये मातृशक्ति है, संसार में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा माना गया है, पिता से 100 गुना अधिक कहीं 10 गुना अधिक माँ का दर्जा है, वो छोटी कन्या आई गई उसे नाश कर दिया, मातृशक्ति है वो, क्या समझते हो, वो मामूली नहीं है, आप समझे लड़की है, लड़की माँ है, माँ माँ माँ मातृशक्ति है, माँ बनने वाली है, उसका नाश कर दो, माँ का नाश कर दो, अरे माँ ही नहीं, कपिल देव जी महाराज का माता देवहूति का संवाद आता है, वहाँ कपिल देव जी ने उस गर्भस्थित ऋषि को ऋषि दिया, ऋषि 100 जन्मों की बात याद होती है, गर्भ में स्थित वो आता ना गर्भाशय में, तो पान अपान की एक गति होने से उसका ज्ञान हो जाता पूर्व जन्म का, तो पूर्व जन्म का ज्ञान उसको ऋषि बताया, तो एक गर्भ की हत्या नहीं है ऋषि की हत्या है, ऋषि महात्मा संत की हत्या है वो, और वो मातृशक्ति की हत्या है, इन हत्या से आप डरते नहीं, कहां से आप आ गए पता नहीं, भारतवर्ष में ऐसा बीज नहीं था, ऐसा था ही नहीं, ये कोई कहां से आया पता नहीं, उड़ा वो बीज आ गया बीज आ गए, ऐसी दशा हुई है, इस हस्ते भाई पापों से बचो और भगवान में लगो, रात्र दिन सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो निहाल हो जाओगे, अरे सेवा करो सुख पहुंचाओ, कम से कम राबड़ी से नीचे आओगे श्रीधान, हत्या मत करो, हत्या तो मत करो, राबड़ी से नीचे उतर कहीं का पालन कर रहे हो, राम राम राम राम राम राम राम, दूसरे जनों आपसे प्रार्थना है कि अच्छे काम में लगो, सेवा करो, भगवान को याद करो, जिससे लोक और परलोक सुधरे, आपका और आपके बच्चों का कल्याण हो, उद्धार हो जाए, आपका संग करने वाला कल्याण हो जाए, नहीं तो ऐसी हत्या करते हैं मुंह देखने पाप लगे, ऐसे हत्यारे स्त्री का मुंह देखने से, ऐसे पुरुष का मुंह देखने से पाप लगता है, ऐसे हत्यारे पुरुष है जो ऐसा ऐसा काम करते हैं, ये भारतवर्ष में कभी इतिहास में आपने सुना नहीं होगा, इंद्र कयादु को लेकर चला तो क्या वो गर्भपात नहीं कर सकता था, क्या देवता था दिखाई गर्भपात कर देता, गर्भपात हत्या बड़ी होती, जन्म गए तब लड़ूंगा फिर मारूंगा, यार बड़ा हो जाए तब लड़ने लायक हो जाए फिर मारना चाहिए, बैरी को भी शस्त्र रहते सावधान, देखो गोली चलाता हूँ सावधान हो जाओ, हमारे देश की बैरी बैरी उसको भी सावधान करते हैं, पीछे मुड़े चलाते हैं। अरे बेचारी गर्भ अवस्था में पाल गए, उसको ऐसी हत्या कर दे रहे हो, कितनी बड़ी भाई पाप की बात है। इस वास्ते अन्नदाता कृपा करो, पापों से बचो और भगवान को याद करो। गरीब बहना माता विधवा है, उनके बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध करो। भगवान ने पैसा दिया तो उसके प्रबंध करो। रोगी हो गए बेचारे, गरीब दवाई कर नहीं सकते। आजकल अंग्रेज दवाई में खर्चा बहुत ज्यादा, खाने पीने की बड़ी मुश्किल, वो कैसे करे। ऐसो गए आप दवाई करो, आयुर्वेदिक खोलो, खोल गया मदिरा पिएगा तो मदिरा का महान पाप वो पीना शुरू कर दिया है। वो दुकान जगह जगह दुकान लगा दी, कोजा काम है भाई रे, बहुत ही खतरे की बात है। इस वास्ते आपसे प्रार्थना है, शिक्षा का प्रचार करो, सेवा का प्रचार करो, गरीबों के घर में अन्न पहुंचाओ, वस्त्र पहुंचाओ, जिसे प्रत्यक्ष लाभ हो, और भगवान को याद करो। ये दो काम खास, तब तो है मनुष्यता, नहीं तो मनुष्यता नहीं है। पशु पढ़ने से नीचा है, पशु नाराज हो गए। एक दिन मैंने पढ़ा है संवाद राम संबुद्धि ने, उन्होंने पढ़ा कहते पशु समान, पशु नाराज हो गए कि हमारे वो तुमने पशुओं की मनुष्यों को बता दी। पशु है नरक है, बल भर त्वास नरक करता था, दुष्ट संग जही नहीं बिधाता। नरक अच्छा है पर दुष्टों का संग बुरा है, पाप करने वालों को पशु संज्ञा दी। पशु कहते हैं हम तो पाप काट करके मनुष्य बन रहे हैं और ये पाप करके नरकों में जा रहे हैं, हमारी बेइज्जती क्यों करते हो, गधा है कुत्ता है कहने में हमारी बेइज्जती होती। गधा तो पापों का फल भोगकर मनुष्य जा रहा है, ये मनुष्य बन करके गधा बनने जा रहा है, कितना हानि कर रहा है, उसे नीचा हो गया। तो ये सब नीचा हो, भारतवर्ष ऋषि मुनियों की जमीन वो भूमि जिसमें धर्म है, एक खेती प्रधान गायों का कतर कर रहे हैं। राम राम राम राम कुंजी हत्या बुरी तरह से गायों को मारते हैं, रोंगटे खड़े हो जाए, मशीन में देकर के गाय को जितनी पहल के पग पैसा पड़े पड़े मशीन दिया लटक जाए नीचे, फिर आधा गड़ा काटते हैं, जब तक खून चप गए काटते नहीं, खून का पानी बन जाएगा, अब कितनी दूरी मरे गाय। गाय को ले जाकर घर में और पानी छिड़कते हैं, जैसे ऐसे गर्म गर्म पानी ढूंढते उठ जाए, सरासर सरा बैत लगते हैं सर के ऊपर, किस किसी हरिया जीते जीते चमड़ा उतारती, इस तरह से गायों को मारते हैं भाई, और खून इकट्ठा करते हैं, गर्भपात करके खून इकट्ठा करते हैं। क्या करेंगे राम जी जाने, हमें पता नहीं, पर महान अनर्थ हो रहा है आपने भारत वर्ष में। यार आप लोग साथ दे रहे हो, मैं आपको उर्वाह नहीं दे, मैं आपको चेतावनी कह रहा हूँ। आप बड़े प्यारे हो, अंधा तो आप, आपको कैसे मैं कहूँ, आपको भी अन्न से जर से हम जीते हैं, इस वास्ते आपको क्या कहें, परंतु आपको अन्न खाते हैं तो कहने का तो हमारा फर्ज होता है भाई। जब मानो न मानो आपकी मर्जी है, आप लोग मानो तो अच्छी बात, नहीं मानो तो क्या करें, कह दें आप छोड़ा दें, तो आप चेत करो, अब ये पाप करना छोड़ दो, कम से कम अत्याय पाप तो राबड़ी से नीचे उतरो, पाप तो मत करो कम से कम, इतना तो करो। तो सज्जनों बहनों भाइयों कृपा करो, पापों से बचो और भगवान की तरफ चलो। ये मौका बार बार नहीं आता, अपन मारवाड़ी का तो मरी और तरी हरदम नहीं आती, मरी भी हरदम नहीं आती, तरी भी हरदम नहीं आती, तरी और ये बार बार आप उद्धार कर सकते हो, ये बार बार नहीं आती है, मौका है अभी। करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर दे नाचीनी कृत ही खल कर दीनी, नष्ट कर दिया इसको, ऐसा मानव शरीर प्राप्त हुआ है जिसे परमात्मा की प्राप्ति है, घोर नरकों की प्राप्ति का उद्योग कर रहे हैं, महान पतन हो जाए अगाड़ी नरक ऐसे उद्योग कर रहे हैं। क्या कहूँ, उन क्या बताऊं, बोलो झूठ कपट बेईमानी तक खर्च कर रहे हैं, बेईमानी करके धन कमाते हैं, धन तो रह जाएगा तिजोरियों में बैंकों में, अरे वो पाप चलेगा यहाँ रहेगा जमा भीतर, मरोगे तो पाप पीछे कोड़ी एक रहेगा नहीं, या धन कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, जो साथ चले उस धन को तो लिया नहीं, उस धन लिया वो साथ चलेगा नहीं, कंगले हो जाओगे, पाप की पोटली बढ़ जाओगे। झूठ कपट बेईमानी मत करो, लोग के महाराज आज झूठ कपट नहीं करें तो अन्न मिलना मुश्किल हो जाएगा, आज तो जमाना ऐसा ही है, और ऐसे ही कानून बना दिए गए हैं, इतना टैक्स बढ़ा दिया गया है, हम जी नहीं सकते, तो क्या होगा सर, कि पाप नहीं कर तुम जी नहीं सकते। अच्छा। की बात नहीं है, जीने के लिए छूट है। इतने रुपया तो छूट है, आप मेरे वाले भी छूट है सरकार से। उसे आप छीन सकते हो, ज्यादा इकट्ठा धन नहीं कर सकते सच्चाई के साथ। इतना बताया जी सकते हो, पर कहते हो सर जी कैसे जियेंगे। अच्छा, दुर्जन परितोष न्याय से हम मान लेते हैं कि पाप नहीं करता वो जियोगे नहीं, और पाप करो तो जी जाओगे। तो जी कर क्या करोगे, पाप ज्यादा करेंगे, अधिक पाप करके पीछे मरेंगे। तो अंधाता थोड़े पाप नहीं मर जाओ, आज क्या इसी पोटली इतनी क्यों बढ़ाओ बताओ। अभी तो थोड़ा गए, कई दिन जिये तो पाप ज्यादा इकट्ठा करोगे। पाप के लिए मिला है मानव शरीर, ऐसा करने मर जाएंगे। मरना अच्छा है, शुद्ध होकर मरना अच्छा है, अशुद्ध होकर जीना खराब है। नरकों के अधिकारी होकर जियोगे क्या फायदा जीने से। ये तो कुंभकर्ण संशोभित नीके जाग देंगे तीन पुरुष राशा तीर्थ खाया, महेश खाए महिला खाए, बजरा करे बजरा पाना, बजरा गर्जा बजरा खाद समाना। तो कुंभकर्ण शोभित ऐसे पाप करने को सो जाए तो सुख है, सुख आए सब जाए। गीता में कहा है मोगम पार्थ से जीव होती है लिखा, सभ्यता भाषा में कहा है कि आनंदन अर्जुन मोगम निष्फल जीता है, मन मर गया तो अच्छा। एक सीट खाली हो कोई बड़ा जीव आगे बेचारा काम करेगा अपना, ये पापों का पुतला मर जाए तो अच्छा ही है, भला ही है, नहीं तो पाप अत्यधिक क्या फायदा जी नहीं सा। तो मनुष्य शरीर प्राप्त किया है क्या नरकों के लिए किया है, क्या 84 लाख जोड़ी के लिए किया है, महान पत्न के लिए किया है, ये तो जरा सोचो। ऐसे उत्तम भगवान ने शरीर दिया, कृपा किया, तो चेत करो, होश में आओ, होश में आओ, ख्याल करो आप कौन हो। ऋषि मुनियों की संतान हो, परंपरा का खून आपने ऋषियों का है, अरे कर क्या रहे हो, धंधा क्या कर रहे हो, विदेशों की तरफ देख रहे हो, विदेशों की तरफ, पश्चिम की तरफ दृष्टि चलेगी, पश्चिम की तरफ सूर्य चला जाए तो अंधेरा हो जाए, पश्चिम में सूर्य जैसा प्रकाश चला जाए पश्चिम में घोर अंधेरा हो जाता है। अब उस अक्कल चली गई हिंदुस्तान की तो अंधेरा नहीं, क्या प्रकाश होगा, प्रकाश तो मिलेगा पूर्व से मिलेगा पश्चिम से मिलेगा, किसो कहे उसे आदि अविद्या अटपटी घट घट बीच हरी। अब कहो कैसे समझाइए, कुएं भांग पड़ी, अब कुएं भांग से रही ताले लगे, अब पागल किसको बताओ बताओ। यही कहे मैं कहता हूँ तो कहते स्वामी जी को तो पता नहीं है, स्वामी जी बाल बच्चा नहीं, पालना करना पड़ता है, यहाँ पालना करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। अरे भाई आपका भी तो पालन किया है, मेरा भी तो पालन किया होगा, जिन दिनों में ये बातें ही नहीं उस दिनों हमें तो क्या नुकसान हुआ, उसी तरह हमारे भी गला घोट देते, हमारा भी गला घोट देते, टुकड़ा कर देते, गर्भ हुआ समय तो आप सामने आ सकते थे। अब वो आने वाला कहीं तक कैसा ही आने वाला है, उसका नाश कर दो, बड़ी भारी हत्या है। इस वास्ते भाई ऐसा पाप तो न करो, भगवान के भजन में लगो, उपकार में लगो, दीन दुखियों की सेवा करो, अपने उनको पढ़ाने का प्रबंध करो, धन आदि के नहीं है तो आपके पास धन है वो करो। यावत भेद जट रम ताबर सत्वंग देह राव अधिक यो भी मनिये सस्ते रंड मरती। नारद जी ने कहा है युधिष्ठिर महाराज को कि जितने से आपका पेट भर जाए उतना तो है आपका, पेट भरे जितना अन्न है कपड़ा पहनने अपना है, शुभ जितनी जगह वो तो आपकी है, इसके सिवा अधिक अभिमान का मैं इतना धनी इतना धनी, झूठी बात है। नारद जी ने बड़ी कड़ी बात कही, सस्ते ना वो चोर है, चोर अपने निर्वाह से अधिक संग्रह करने वाला चोर, सस्ते नो दंड बरसती, उसे दंडा पड़ना चाहिए। नारद जी कहते भागवत तो ऐसी दशा है भाई, तो क्यों ये दंडा खाओ, यहाँ दुख पाओ, यहाँ भी अंधेरा हो गया, शायद क्या पाप है क्या पुण्य पता ही नहीं है। चोरों को पूछा जाए तो पता ही नहीं, एक विद्यालय में पूछा गया सीता जी कौन थी, राम जी की माँ थी, ये छोरों को तो ऐसा ऐसा पढ़ती नहीं सुनती नहीं, क्या पता उन्हें क्या कौन होता है, अरे वो अंग्रेज हुआ वो ऐसा हुआ वो ऐसा, इतिहास बड़ा बड़ा दूर याद, रामकृष्ण का था ये नहीं। आसाम गया था बहुत वर्षों की बात है, 2000 से पहले की याद नहीं थी, वहां देखा तो कन्या पाठशाला गया तो उसमें लिखा हुआ था इतिहास, कहते है राम जी वनवास में चले गए, दशरथ जी है डूब के मर गए, राम जी भर जी ये भी सरजू में डूब मर गए, ये इतिहास है राम जी का। मैंने पढ़ा कन्या पाठशाला में पढ़ाई कर रहे थे उस पुस्तक को। यहाँ बीकानेर में सभा हुई, मैंने कहा हिंसा मत करो, मेरे बाद वो गौशाला में अपने एक ब्राह्मण था अधिकारी, वो बोला कि ऐसा नहीं, बोले कैसा होगा, शास्त्रों में लिखा है बाबा, तो उसमें भागवत में लिखा है, मानस ऐसे लिखा है, उस संसार में लिखा है मानस। मैंने कहा एक पुस्तक छपी अंग्रेजी की जिसमें वो ईसाई विचार का कहता है कि मैं रोजाना दोपहर गेहूं का मांस खाता हूँ, ये बड़ा अच्छा है, ऐसा लिखा है, ये पढ़ाई कराते हो तो मोहंगे खाते। ब्राह्मण बोला महाराज, अधिकारी ब्राह्मण, पिंजरा पोल की बात है, दो चार पांच वर्ष हो गए, ये दशा ब्राह्मणों की हो गई, अब कौन चेताएगा साधु और ब्राह्मण। साधुओं की बात सुने व्याख्यान, मंडलेश्वर अच्छे व्याख्यान देते हैं कि जो ये पहले ऋषि मुनि हुए उनकी अकल नहीं थी, वो ठीक नहीं किया उन्होंने, अब अकल नहीं है, वो बापरी है, वो तो पहली बार भी खत्म हो गया, अब अकल बंदा अब जब गया, अब फसल अब आई अकल वालों की क्या दशा हो रही है। जब साधु और ब्राह्मण ऐसे हो गए तो मतलब किस आशा रख और किस आशा रख बताओ। अब मेरी बात सुनने के लिए इतने भाई बहन खड़े हो गए, थोड़ा कपड़ा रहना हुआ है, रोटी मिल जाती है, बातों बना देते हो आप लोगों, अन्न जल वस्त्र मकान किराया पुस्तक सबरी आप लोगों से मिलती है, हमारे पास बाबा जी की जात है क्या। अब तो उनको आप कहो कि आप अन्नदाता हो, हमारा पालन पोषण करने वाले हो, थोड़ा रोना मेरा भी सुनो, बालक का रोना माँ बाप सुनते हैं। एक संत आए और ऋषिकेश में पढ़ने जी सत्संग हो रहा था, वे कहने लगे सुनो भाई सुनो, तुम तो हमारे माँ बाप हो और तुम ही हमारे बेटे बेटी हो, और दोनों कैसे माँ बाप है, कृष्ण से पैदा हुए हम और पालन भी कृष्ण से होता है, इस वजह से तुम मेरे बेटा बेटी तुम हो और माँ बाप तुम हो, फिर बीमार पड़ जाए सेवा तुम ही करोगे, अब बेटा बेटी की सेवा कौन करेगा, तो माँ बाप भी तुम हो और बेटा बेटी भी तुम हो।